İçin için sönmez mi? Sinsi ateş var, yine mi keder? Ama artık yeter, yine kapıda kara geceler var. Çileli başı, ortasında kışın iyice beter var. Yine mi keder? Ama artık yeter, yine kapıda kara geceler var. Çileli başı, ortasında kışın iyice beter. Bu zor günlerde elbet geçer bir gün. Herkes farkında, herkes nasıl üzgün. İnsan biraz olsun akıllanmaz mı? Büyümez mi yer geç yanardağ gibi için için sönmez mi? Sinsi ateş var, yine mi keder? Ama artık yeter, yine kapıda kara geceler var. Çileli başı, ortasında kışın iyice beter var. Yine mi keder? Ama artık yeter, yine kapıda kara geceler var. Çileli başı, ortasında kışın iyice beter.